Раздзел другі, глава першая. Хлопчык ганяўся за матыльком. Матылёк быў вялікі, дужа прыгожы, шырокімі цёмна-чырвонымі крылцамі, на якіх бачыўся незвычайны малюнак. Сінія і зялёныя рыскі спляталіся ў адзіны вузел, і нібы чалавечы воблік праступаў з гэтага хітра заплеценага вузла. За свае 10 сонцаваротаў хлопчык такога матылька сустрэў упершыню і таму вельмі хацеў спаймаць яго, хацеў весці яго ў руках, склаўшы далоні кубарыкам, пагуляць з ім, пацешыцца, а потым паказаць маці. Яны мітусіліся на цёплым сонечным лужку між травы і кветак. Матылёк як бы дражніў малога, то высока ўзбіваўся ў гору, нібы іскра з вогнішча, то, робячы шырокія плаўныя кругі, раптам садзіўся на якую-небудзь аблюбаваную кветку і сам рабіўся кветкай, і нялёгка было зноў убачыць яго. Хлопчык то прыпадаў да самай зямлі, заміраў і чуў, як усхвалявана трапечацца разагрэтае вясёлым паляваннем сэрца, то кідаўся на кветку з матыльком, сціскаў галоўку кветкі ў далонях, але ў самы апошні міг з-пад самага носа ў яго матылёк вырываўся ў неба. Горача свяціла сонца, быў яркі летні поўдзень з мяккімі белымі воблачкамі ў сінім небе, з лёгкім ветрыкам. Месціна, дзе гулялі хлопчык з матыльком, знаходзілася на невысокай травяністай выспе у самым сутоку дзвюх рэк. Якраз тут залатая ад сонца свіслыч улівалася ў срэбную ад сонца бярэзіну. Чуўся плёскат вады. Лётала мноства прыгожых стракоз. Але матылёк быў адзін, адзін на цэлым свеце. І толькі за ім цікавілі радасна насцярожаныя карычневыя вочы хлопчыка. Маці ішла непадалёку, несла ў белай кужэльнай посцілцы вялізнае бярэма лугавых і рачных кветак, духмянай сакаўной травы. Дома яна разбярэ ўсю гэтую прыгажосць на тоненькія пучочкі, будзе сушыць да самых маразоў. І тады іхняя невялікая хатка напоўняцца такімі багатымі, такімі дзівоснымі пахамі, што аж бычыны пухір, якім зацягнута акно, разадзьме свае поўныя шчокі і нібы засмяецца. Часам маці спынялася, здымала з плячэй клунак, нізка нахіліўшыся, нешта шукала ў траве. Потым узнімала галаву, прыклаўшы ад сонца стрэшкай далонь да вачэй, гукала сын. «Мірошка!» – я тут ціха азываўся хлопчык, каб не спудзіць прыгужына матулька, які зноў уладкоўся на залютай сонцам кветку. Нарэшце Мірошку пашанцавала. Ён кінуўся грудзьмі ў траву, тварам упаў у гарачыя кветкі і схапіў, злавіў матылька. Радасць распірала грудзі. Ён перавярнуўся на спіну, бачыў над сабой сакавіты блакіт. Мірошка захлынуўся ад шчасця. «Мама, паглядзі!» – закрычаў ён. «Я злавіў!» Маці здзіўлена азірнулася, трымаючы ў руках зялёны пук травы. Срэбная гарошына поту кацелася па смуглым ілбе сына. «Я злавіў!» – крычаў Мірошка. Сынаў голас, падалося ёй, разлятаўся над свіслачу і бярэзінай, над сінімі зарэчнымі лугамі і лясамі, над усім светам. Сынаў голас, падалося ёй, аж да аблокаў даляцеў. «Ты што, сынок?» – ціха спыталася маці. А ён ужо бег да яе, босы, русагаловы, у расхрыстанай палатнянай кашулі. Медны крыжык агніста блішчаў на загарэлых грудзях. «Паглядзі!» Ён асцярожна вузенькай шчылінкай адкрыў цесна сплеценыя далоні, быццам нёс у іх ваду і баяўся праліць нават кроплю. «Ён жывы!» – часта дыхаючы, сказаў Мірошка і глянуў маці ў вочы. «Прыгожы!» Але вочы маці такія добрыя, такія светлыя, адно імгненне пацямнелі, спалохаліся, зрабіліся калючымі і непрыгожымі. Мірошку страшэнна уразіла, усяго скаланула такая раптоўная перамена ў матчыных вачах. «Што ты нарабіў, сынок?» – бялеючы ў шчоках, прашаптала маці: «Ты захубіў душу продка. Вой-вой, мне ж зімна робіцца. Ты душу продка забіў». Клунак упаў у яе з плячэй. Плечы паніклі, вочы патухлі. Мірошка, як аглушаны громам, з непаразуменнем глядзеў на маці. Адчуванне нечага жахлівага, непадуладнага розуму зрабіла мяккімі, як не сваімі, ногі. Успацелі далоні рук, і ён расшчапіў далоні, і матылёк, нязграбна махаючы крылцамі, як бы кульгаючы, паляцеў у бок ракі. «Ты пакалечыў душу продка, але, дзякуй Богу, яна жывая». Маці апантана перахрысцілася, ухапіла мірошку за руку, ускінула на плячо клунак з травою і амаль бегма пашыбавала дадому, у гарэлую весь. Яны хуценька ішлі праз лес, з густога хмызняку, хлопаючы крыллямі, раптам спалохаўшыся іх, ірванулася сава, вялікі знопкі цень махнуўся над імі. Мірошка з маці аж прыселі з перапуду. Сава праляцела нізка над сцежкаю. Прайшоўся па вершалінах верхавы вецер. Цёмны лес ажыў, загуў, замахаў галінамі рукамі. «Ты пакалечыў душу продка», нібы чулася мірошка ў гэтым густым гняўлівым гудзе, і хлопчык уздрыгнуў, яшчэ мацней прыляпіўся да матчы на рукі, яшчэ ж падчэй замільгалі чорныя цвёрдыя пяткі. Хутчэй бы дадому, думалася яму, хутчэй бы ўбачыць браціка, сястрынка і бацьку. Сцежка прадзіралася праз яловую асінавую гушчэчу. Магутныя дрэвы засланялі сонца, і ў лесе панаваў срэбна-шэры паўзмрок. Маці не казала ні слова, моўчкі праставала ўперад. Сэрца ў мірошкі калацілася ад страху і ад стомы. Нарэшце запахла цёплым дымам, забрахалі сабакі, забэкалі авечкі, за дрэў паказалася гарэлая весь. 15 або 20 дворышчаў паўкругам ляпіліся на дзірвановым узлобку, які вытаркаўся пасярод яловых і бярозавых лясоў. Некалі пярун кінуў вогненную стралу з неба, і весь узялася полымем, згарэла датла. Доўга людзі, продкі мірошкі, ваявалі з агнём, закідвалі яго зямлёй, хвасталі яловымі лапамі, выганялі са старых пнёў з дуплаў дрэў. Нанова адбудавалі весь і назвалі яе гарэлай вессю. Лес драмняк, што з усіх бакоў аточваў весь, вельмі пацярпеў ад вогненнай буры. Агонь злізаў з дрэў кару і яшчэ, і зараз не ды ўбачыш чорны дуб альбо чорную бярозу. Увесе спакон веку жылі абшчынаю па ўставах і ўроках князёў свіслацкіх смерды рольнікі. Мёдам, воскам, бабрамі і куніцамі расплачваліся яны з князямі, давалі коней для княжацкіх паходаў. Затое ніводная суседская абшчына, баючыся князя, не каратала, не перачэсвала іхнія межавыя знакі, што сякеры высякаюцца на дрэвах, і сядзелі смерды на прадзедаўскай зямлі, і зямля гэта іх карміла. 3, 4, 5 летаў радзіла зямля, але паступова сіла яе слабела, як бы замірала. І тады ўсёй абшчынаю наступалі на лес, высякалі і палілі яго, карчавалі пні, рыхтавалі новую раллю. А пакінутае поле пакрысе зарастала хмызняком, лядзела. Хаты ў гарэлай весі былі зроблены з асінавых круглякоў, чатырма вугламі стаялі на камянях рагавіках. Крылі хаты дранкай, але пасля вялікага пажару некаторыя сем'і вымушаны былі за нястачы карыстацца саломаю і чаротам. «Дзе ты так доўга была?» – Настасья запытаўся Рацібор, бацька мірошкі. Ён сядзеў на замшэлым валуне каля іхняй хаты, з вялізнай кучы нарэзанай лазы выбіраў доўгія гнуткія лазіны, плёў дзверцы для ёза. Гэтым ёзам перагароджваюць раку ў час лоўлі рыбы. На бацьку была такая ж, як на мірошку, белая палатняная кашуля з рудымі плямамі ад поту пад пахамі. На звонкім беразе зелля рвала, адказала Настасія, пацягнула мірошку за рукаў. Ідзі ў хату, стань на калені перад бажніцай і прасі ў Бога, каб дараваў табе грэх.